Zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 25 sierpnia, minuta po dziewiątej. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Z Kabulu do Warszawy obleci wieczorem ostatni samolot z Afgańczykami, którzy współpracowali z Polakami. 400 interwencji strażaków po ulewach w Lubelskiem. Dziś padać będzie, głównie na północy. Pierwszy medal dla Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Więcej za chwilę w sporcie. Do Warszawy przyleciał w nocy kolejny samolot z uchodźcami z Afganistanu. To kilkudziesięciu Afgańczyków, o których ewakuację prosiła Litwa, informuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jak dodaje, z podobnymi prośbami zgłosiła się Estonia, Łotwa, Chorwacja czy Grecja. Wieczorem z kolei z Kabulu odleci ostatni samolot z Afgańczykami, którzy współpracowali z polskim kontyngentem i służbami dyplomatycznymi, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że wszyscy ewakuowani do Polski zostaną otoczeni opieką. Do naszego kraju trafi około 800 osób ewakuowanych. No będziemy oczywiście zapewniali im opiekę zgodnie z wszystkimi standardami, które w tego rodzaju sytuacjach należy przestrzegać. Te osoby najpierw przejdą przez kwarantannę, potem będą mogły złożyć wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy. No i będziemy oczywiście starali się, żeby ci wszyscy, którzy będą chcieli zostać w Polsce, mogli tutaj się zaadaptować. Ewakuacja z Afganistanu trwa od 14 sierpnia, kiedy kontrolę nad krajem przejęli talibowie. Z lotniska w Kabulu wyjeżdżają głównie cudzoziemcy i współpracownicy międzynarodowego kontyngentu NATO. Do tej pory ewakuowano około 60 tysięcy osób. Operacja ma się zakończyć 31 sierpnia. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba hospitalizacji. Najnowsze dane poznamy po 10. Wczoraj były 233 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób. W szpitalach przebywa 385 chorych z COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w przypadku znacznego wzrostu liczby zakażeń wróci podział na strefy zieloną, żółtą i czerwoną na poziomie powiatów. Pod uwagę będzie brany poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 mieszkańców powiatu. Bo zaszczepienie populacji w danym regionie jest bardzo ważnym parametrem, który mówi o tym ryzyku, po pierwsze, ile będzie zakażeń, a po drugie, jakie będzie obciążenie lokalnej infrastruktury szpitalnej. W najbliższych dniach zapadnie decyzja dotycząca podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 niektórym grupom społecznym. Minister Adam Niedzielski poinformował, że zwrócił się do Rady Medycznej przy premierze, by przedstawiła swoje stanowisko jeszcze przed decyzją w tej sprawie Europejskiej Agencji Leków. To stanowisko będzie wypracowane i wtedy z panem premierem podejmiemy decyzję. Dotychczas przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się blisko 18,5 miliona osób. Barbara Góra, Polskie Radio. 400 razy interweniowali wczoraj strażacy w województwie lubelskim w związku z intensywnymi opadami deszczu. Zdecydowana większość zdarzeń, prawie 300, to pompowanie wody z zalanych posesji i piwnic. Pozostałych 100 interwencji to usuwanie powalonych drzew i połamanych gałęzi. Największe straty są w Lublinie, gdzie w związku z podtopieniami i połamanymi drzewami strażacy wyjeżdżali 135 razy. Dziś IMGW także ostrzega przed deszczem i burzami. Po południu pogoda popsuje się na północy. Stamtąd nad Polskę będzie przemieszczał się kolejny front atmosferyczny. Na wybrzeżu czy po morzu na wschodniej części może spaść do 12-15 litrów wody na metr kwadratowy. Pory. porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km na godzinę. Mówi Kamil Waczek z Instytutu Meteorologii. Więcej o pogodzie za chwilę po sporcie. Zdjęcie Charlie'ego Wattsa jest na pierwszych stronach niemal wszystkich brytyjskich gazet. Perkusista The Rolling Stones zmarł wczoraj w wieku 80 lat. To dzięki niemu stonesowe rock'n'rolle tak bujają. A bluesy tak się snują. On był skałą, fantastycznym perkusistą. Wspomina Paul McCartney, basista Beatlesów. Innej metafory używa Daily Telegraph, nazywa muzyka klejem zespołu. Jego flegmatyczna osobowość była przeciwwagą dla ekstrawagancji Jaggera i Richardsa, wtóruje Times, dodając, że właśnie jego spokój i względne ustatkowanie były tak ważne w niestabilnej chemii tworzącej The Rolling Stones. Ten wątek we wspomnieniach przewija się nieustannie. Charlie Watts jako gwiazda rock'n'rolla mimo woli, ze swoją fascynacją jazzem i zamiłowaniem do eleganckich strojów. A teraz, gdy przestał bębnić, Keith Richards pożegnał go zdjęciem zestawu perkusyjnego, za którym nie siedzi nikt. Jest tylko tabliczka z napisem zamknięte. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport. Adam Malecki. I od razu przenosimy się do Tokio, na areny paraolimpijskie, skąd płyną bardzo dobre medalowe informacje. O szczegółach Krzysztof Kuzak. Pierwszy medal dla Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio zdobył Marcin Polak. Wywalczył brąz w wyścigu na dochodzenie w kolarstwie torowym z pilotem Michałem Ładoszem. Polski tandem pokonał w decydującym wyścigu Francuzów. Ale to dopiero początek dobrych wiadomości. Do finału turnieju szablistów awansował Adrian Castro i jeszcze dziś walczyć będzie o złoto. W ćwierćfinale odpadł Grzegorz Pluta, a w rywalizacji kobiet na tym samym etapie porażek doznały Kinga Druszcz i Marta Fidrych. No ja przegrałam z lepszą zawodniczką, więc nie mam do siebie żalu. Walczyłam świetnie jak na swoje możliwości i to, że to nie jest moja koronna konkurencja, jutro dopiero jest mój, znaczy ma być mój dzień, tak to założyłam, a dzisiaj chciałam po prostu dobrze zawalczyć i to zrealizowałam. Jutro startujemy w Szpadzie, no i tam mam trochę większe oczekiwania wobec siebie, natomiast podejście jest to samo, chcę po prostu dobrze powalczyć i zobaczyć, co mi przyniesie moja praca, którą wykonałam wcześniej. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Nasze siatkarki na Mistrzostwach Europy zagrają dzisiaj w ostatnim meczu fazy grupowej. W Plovdiv zmierzą się z Bułgarkami. Biało-czerwone kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i chcą mieć komplet zwycięstw na koncie także po starciu z Bułgarkami. Dobrego meczu na wysokim poziomie spodziewa się kapitan reprezentacji Polski Malwina Smażek. Oczekuję od Bułgarii dobrego poziomu, bo gdzieś tą grupę tak przeszłyśmy grając dobrze, ale spodziewałam się na przykład trochę więcej od Niemek, więc spodziewałam się sporo od Bułgarii. I ja bym chciała też dla nas, żeby to był ciężki mecz. Może nie ekstremalnie ciężki, ale żeby był ciężki jednak sobie takiej typowo sportowej, bo uważam, że po prostu jest nam to bardzo potrzebne przy tym pucharowym systemem. Chcąc wygrać tutaj, nie, na pewno trafimy na przeciwniczki, które będą prezentowały wyższy poziom już tutaj, do tej pory w tej grupie. Czekam na dobrą siatkówkę i Pregranie. Początek meczu Bułgaria-Polska o 19.30. Nasi tenisiści walczą o udział w turnieju głównym wielkosztomowego US Open. Przez pierwszą rundę kwalifikacji przebrnęli Kamil Majchrzak i Urszula Radwańska, a dziś powalczy Kacper Żuk. Jak jego szanse ocenia Lex Sider, komentator tenisa w Eurosporcie? Żuk rzucił, ja mam ciężkie zadanie, bo Japończyk jest nieprzeciętnie solidny, a dla Kacpra to są dopiero początki wielkiego szlema i to są początki takich wielkich imprez. Jeżeli będzie w stanie się utrzymać w sezon 2 w tym towarzystwie i łapać się do każdych eliminacji, to rzeczywiście papiery na to, żeby awansować w końcu do głównego turnieju on ma i myślę, że sobie poradzi. Pojedynek Kacpra około 20 czasu polskiego, a kolejny sport w trójce kilka minut po 17. Raczej pochmurno, nieco więcej słońca we wschodniej połowie kraju. Nad morzem po południu będzie padać, a wieczorem zagrzmi. Od 17 stopni w Świętokrzyskim i na ziemi łódzkiej do 21 na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach.

z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca, przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. I na dobry początek Trójki przed południem Raf Uzar i Piotr Firan w Bed and Breakfast przedstawią Państwu jedną z piosenek słynnego Stevie'ego Wondera. He's a man with a plan, got a counterfeit dollar in his hand. His mistress know it all. Stevie Wonder. He's a man with a plan. Yes, człowiekiem jest facetem, który ma plan. He's got a counterfeit dollar in his hand. Ma w ręku fałszywego dolara. He's Mr. Know-it-all. Jest mądralą. Yes, Mr. to jest taki black English. Nie Mr., tylko Mr. He's playing hard, he's talking fast. Gra twardo, mówi szybko. But he's making sure he won't be last. Upewnia się, że nie będzie ostatni. He makes a deal with a smile. Zawiera umowy z uśmiechem na twarzy. Czyli wiemy, jaki to jest typ, prawda? Knowing all the time that his lies are mile. Wie cały czas, że jego kłamstwo jest ogromne. Czyli takie długie jak mila, kilometrowe. Must be seen, there's no doubt. Musi być widziany i nie ma wątpliwości. That he's the coolest one, but with the biggest mouth. On jest najfajniejszy. Magadane. His only concern, Piotr, is how much you'll pay. Jego jedyny concern, zmartwienie, to ile zapłacisz. Exactly, yes. When you say that he's living wrong, he'll tell you he knows he's living right. Kiedy powiesz, że żyje źle, powie ci, że wie, że żyje dobrze. He's Mr. Know-it-all. On jest najfajniejszy. Stevie Wonder. Got a gun. one place to go. Any Blake, he will play. His only concern is how much you'll pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bed, he's a kind of dude that won't pay his debt. Oh, he's Mr. Know-it-all. When you say that he's living wrong, tell you he knows he's living right. And you'd be a stronger man if you took Mr. Know-it-all's advice. Oh, he's the man with the plan, got the counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all. Word. Please beware of a man that just don't give a care. No, he's Mr. Know-it-all. And bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, say he's Mr. Know-it-all. And if I take a pain, take your head off to the Wonder, czyli cud, i cudownie też zabrzmiał na naszej antenie, proszę Państwa. A za chwilę rozdamy wejściówki na Carbon Silesia Festival. Like the dolphins są wśród Państwa łowcy nagród? Jeśli tak, to są do zdobycia dwie wejściówki na Carbon Silesia Festival, czyli debiutujący festiwal muzyki elektronicznej. Odbędzie się w sztolni imienia Królowej Luizy w Zabrzu i będzie trwał przez dwa dni, 3 i 4 września. Wystąpią m.in. Góral, Kuba Sojka, Rysy, a program Trzeci Polskiego Radia zapewni Państwu relacje z pierwszej ręki i to ze swojego mobilnego studia. Jak się tam dostać? Jak otrzymać bilety na Carbon Silesia Festival? Wystarczy po prostu wysłać maila na adres trójka przed południem@polskieradio.pl bez polskich znaków. trójka przed południem@polskieradio.pl. Podwójna wejściówka czeka na Państwa. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Całe życie, czy warto było spalać? przed nami wizyta na Pomorzu Zachodnim, a właściwie w Afryce Wschodniej, bo w Muzeum Narodowym w Szczecinie można oglądać wystawę Rembo – Sztuka Afryki Wschodniej. A moim Państwa gościem jest Ewa Prądzyńska, kierownik Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, no skąd pomysł na tę wystawę i skąd takie zbiory w Muzeum Narodowym w Szczecinie? Pomysł na wystawę narodził się dzięki temu, że nasze muzeum od zeszłego roku uczestniczy w takim projekcie międzynarodowym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej z programu Horyzont 2020. I ten projekt realizowany jest właśnie w Kenii, gdzie głównie skupiamy się na sztuce, na poznaniu jej tradycyjnych form, ale również współczesnych, a jednym z takich wymiernych korzyści tego projektu ma być utworzenie kierunku artystycznego na Uniwersytecie w Kilifi. To jest na wybrzeżu Kenii. I stąd ta wystawa o sztuce afrykańskiej, chociaż akurat Afryka w naszym muzeum jest bardzo dobrze reprezentowana. Mamy zbiory naprawdę wspaniałe. Jedne z największych w Polsce, być może na drugim miejscu. Zawsze o to pierwsze miejsce sprzeczamy się z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Ale mogę tu może nawet, jeżeli nawet powiem, że mamy drugą pod względem wielkości, to i tak jest to imponująca wielkość. Ponad 10 tysięcy obiektów, ale jednak większość tych naszych kolekcji to jest, są obiekty z Afryki Zachodniej, Środkowej i Afryka Wschodnia nie jest dobrze reprezentowana w naszych zbiorach. Tym bardziej cieszę się, że mogliśmy taką wystawę zrobić, pokazać. I jest jakby początkiem tych naszych studiów nad tą sztuką afrykańską, której uczymy się teraz na miejscu też w Afryce, ale no jednak sięgamy do tych korzeni, które mamy w naszych zbiorach. A skoro sięgamy do korzeni, no to przyjrzyjmy się dokładnie nawet nazwie wystawy. Słowo Rembo pochodzi z języka Suahili i co ono dokładnie oznacza? Rembo nie jest łatwym słowem i przybiera różne formy i powiem szczerze, przed samą tą wystawą dyskutowałam z ludźmi, którzy znają język Suahili, bo nie ukrywam, nie będę się tu udawać, że ja go znam. I jest to właśnie taki rdzeń, ale nam rdzeń od słowa piękne, piękno, ponieważ samo piękno przybiera też formy urembo, a jeżeli mówimy na przykład o ludziach i chcemy ich wartościować i uznawać, że są godni naszej uwagi, to wtedy używamy formy mrembo. Ale nam chodziło o to, żeby pokazać to piękno poprzez przedmioty, które właśnie mamy w naszych zbiorach. I oczywiście tego wyboru dokonywała pani kurator Ewa Sitarek, moja koleżanka z działu i sugerowała się swoimi własnymi odczuciami estetycznymi, które są pewnie zupełnie inne niż w Afryce, ale ponieważ ci artyści tworzą właśnie takie rzeczy, to wydaje mi się, że być może się gdzieś tam i kuratorka, i ci artyści spotkali i jednak chcieliśmy właśnie podkreślić to, że to urembo poprzez właśnie te piękne przedmioty, dlatego zdecydowaliśmy się na koniec na słowo rembo. Czyli to jest tak, że po prostu przez tę wystawę praktycznie przenosimy się do Afryki Wschodniej, co szczególnie teraz w okresie jeszcze wakacyjnym jest po prostu niezbędne. Za chwilę kontynuujemy rozmowę z panią Ewą Prądzyńską z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Po śladach, tam na mnie czeka krwawiąc. Trójce przed południem ponownie odwiedzamy Muzeum Narodowe w Szczecinie, gdzie można oglądać do końca października wystawę Rembo – Sztuka Afryki Wschodniej. Z nami jest Ewa Prądzyńska z tegoż właśnie muzeum. No i zdaje się, że przecież to jest tak odległy temat. Co tak naprawdę przyciąga do tej wystawy odbiorców z Europy? Inna kultura, inny język sztuki? Zapewne tak, ma pani rację. Są to też takie inne formy sztuki. Zawsze, nie chcę mówić tu egzotyka, bo to akurat jest nie najlepsze słowo, ale też wydaje mi się, że ludzie właśnie szukają czegoś takiego. Potem są zaskoczeni właściwie w tym muzeum, gdy obserwują te dzieła, że jest to taka dojrzała sztuka, której naprawdę nie powstydziłyby się żadne galerie. Z tą sztuką Afryki Wschodniej jest o tyle ciekawe, że bardzo wcześnie zaczęły tam pojawiać się bardzo takie nowe, współczesne formy, które na początku nie były traktowane poważnie, ponieważ wszyscy, którzy kolekcjonują, zajmują się sztuką afrykańską, zawsze sięgają po to tradycyjne, związane z grupami etnicznymi, które tych obiektów, które produkują, używają na własny użytek do obrzędów, rytuałów i tak dalej. I takie obiekty, które nagle zaczęły powstawać właściwie po to, żeby zadowolić całego odbiorcę, bo nikt tych obiektów u siebie tam w Afryce Wschodniej raczej na regały nie stawiał, nie była na początku traktowana poważnie, ale no, urosła w tej chwili ta sztuka naprawdę do niesamowitych rozmiarów. Nie mówię tu o rozmiary obiektów, które tworzą, chociaż oczywiście też zdarzają się bardzo duże, ale do obiektów, które pojawiają się na rynku, do różnych stylów, które są kreowane przez artystów. Ci artyści prześcigają się w tym, żeby zrobić coś oryginalnego. Właśnie tworzą nowe style, które sami nazywają. I to jest naprawdę świetna dziedzina sztuki, ciągle rozwijającej się, dynamicznej, która pokazuje, że sztuka afrykańska jest żywa. Przecież te fascynacje europejskie Afryką Wschodnią i jej sztuką sięgają jeszcze czasów kolonialnych. Już wtedy Europejczycy zachwycali się twórczością tych afrykańskich artystów. Tak, potrafili je docenić, ale kupowali je właśnie jako takie pewne przykłady kuriozów, takie właśnie przykłady tej egzotyki, takich dziwactw. jako równorzędne takie obiekty sztuki, równorzędne do sztuki naszej europejskiej, no to jednak trochę jest późniejsze już postrzeganie, ale na pewno dzięki tym czasom kolonialnym no posiadamy takie ogromne zbiory w Europie i możemy tą sztukę podziwiać, to zapewne. Na pewno też kolonizatorzy mieli duże wpływy na ten rozwój tej tak zwanej współczesnej sztuki Afryki Wschodniej, sztuki Makonde, ponieważ to oni pierwsi docenili jakby umiejętności tych miejscowych artystów, prosili ich o wykonanie takich małych precjozów, na przykład figur szachowych, które okazywały się hitem w Europie. Tak samo chrześcijańscy misjonarze z kolei zatrudniali ich po to, żeby wykonywali rzeźby, które ozdabiały świątynie chrześcijańskie. Także oni byli jakby motorem tego, że faktycznie tych artystów stymulowali do tej pracy. No nie można tego zaprzeczyć, no ale jednak te umiejętności to są czyste afrykańskie, tylko najwyraźniej musiały mieć jakiś motor, żeby się w tym wszystkim wykazać, ale też oczywiście względy finansowe i ekonomiczne, nie ukrywaj mi się, też mi odgrywały tu sporą rolę, bo jeżeli nagle artysta mógł z tej swojej sztuki wyżyć, utrzymać siebie i swoją rodzinę, to też na pewno dla niego było to ważne. No i ważne jest dla nas, żeby poznawać inne kultury. Kultura afrykańska jest niesamowicie fascynująca, no bo tak jak pani wspomniała przed chwilą, Afryka przeplata się z Europą. Afryka czasami wchodzi do Europy pod względem kultury, sztuki i czasami my też bywamy w Afryce. Zapraszamy zatem do Szczecina, do Muzeum Narodowego, gdzie można podziwiać wystawę Rembo Sztuka Afryki Wschodniej. Z nami była Ewa Prądzyńska, kierownik działu kultur pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dziękuję bardzo i do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Mam Zapraszam nadzieję. Do Szczecina. Do zobaczenia. No śpiewaj do tego. Tyle razy już słyszałem, nie wiem. Powoli kumam, że to znaczy nie. Nie będę truł, tracę pewność siebie. Gdy cię zobaczę, stracę język też. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. No kuliku, byś tutaj wbijał, gruba bimba, no i ma dziewczyny, ma takie są. Dawaj. Panie barman, lej pan wodu, wtedy bez trudu, po co? Bo podejdę, pogadam, odejdę i nara. Jak się masz, skąd jesteś, kogo kochasz? Nie o to miałem pytać. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. To nie tak, że się dziwię, trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko, odpuściłem sobie wszystko. Nie patrzę w ogóle w twoją stronę, choć mnie kusisz Instagramem. Ja cię sunę, ziomek. Jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. Bo ten uśmiech właśnie. Ksią, czerwony alarm. Ona tu jest. I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego, a nie mogę spać. Nie! Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Nikt ci nie mówił, że ja śpię sam. Czy nikt ci nie mówił, że ja śpię sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. Jest 9.49, a więc w trójce przed południem już powoli czas na wieści ze świata ekonomii, proszę państwa. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Na początek chciałbym dziś powiedzieć Państwu o tym, co dzieje się na Węgrzech. Okazuje się, że tam bank centralny poinformował już o trzeciej w tym roku podwyżce stóp procentowych. Główna stopa została podniesiona z 1,2% do 1,5%. Władze monetarne reagują w ten sposób na rosnącą inflację. Wcześniej podobnie reagowali Czesi. A poprzednie podwyżki zdają się powoli przynosić pożądany efekt. Jak na decyzję węgierskiego banku reagują rynki akcji i walut? Czy zaostrzenie polityki monetarnej na Węgrzech wpłynie na Narodowy Bank Polski? O tym Piotr Zając, główny analityk rynkowy w polskim oddziale CMC Markets. Przypomnijmy, że w czerwcu indeks CPI rósł w ujęciu rok do roku o 5,3%, natomiast w lipcu wzrósł o 4,6%, co pokazywałoby, że polityka banku centralnego działa w sposób oczekiwany. Reakcja rynku jest umiarkowana, a to dlatego, że inwestorzy spodziewali się podwyżki stóp. Dolar do węgierskiego forinta notowany był zaraz po odczycie na poziomie 298 jednostek, a wahania nie odbiegały od ostatniej normy. Indeks giełdy węgierskiej BUX spadał o 0,7%. Nie była to jednak bezpośrednia reakcja na odczyt. Mowa raczej o korekcie indeksu, bowiem jeszcze 3 dni temu wyznaczał on historyczny szczyt notowań na poziomie 52 288 punktów. Można zatem powiedzieć, że giełda węgierska przynajmniej na razie na podwyżki stóp procentowych nie reaguje negatywnie. Pytanie, jak w kontekście węgierskiej decyzji zachowa się Narodowy Bank Polski? Przypomnijmy bowiem, że Węgry po Czechach to drugi kraj w naszym regionie, który już reaguje na inflację i podnosi stopy procentowe. Narodowy Bank Polski na razie pozostaje gołębio nastawiony do swojej polityki monetarnej. Pytanie, czy ta trzecia podwyżka na Węgrzech i kolejne podwyżki w Czechach zmienią tę decyzję? Tego dowiemy się najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Dziś w ramach 7 tygodniowego losowania nagród w loterii szczepionkowej do wygrania jest 5 razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych dla osób zarejestrowanych od 16 do 22 sierpnia. Takie same nagrody będzie można wygrać w 5 kolejnych tygodniowych losowaniach. Ponadto przydzielane są także nagrody natychmiastowe przez cały czas trwania loterii. Każda co 500 osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł, z kolei co 2000 grający może wygrać 500 zł. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona, wynosi 52 tysiące sztuk. Losowanie finałowe odbędzie się 6 października tego roku. Do wygrania będą dwie nagrody po 1 milion złotych każda, a także dwa samochody Toyoty CHR. Wszystkie nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień są zwolnione od podatku dochodowego, czyli zarówno wygrane natychmiastowe, jak i nagrody w postaci hulajnóg, samochód czy gotówki. Teraz powiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Dzięki poszerzeniu programu Poland Business Harbor do Polski ma przyjechać więcej informatyków. Na razie firmy IT nie widzą spektakularnych efektów, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Gazeta podkreśla, że 13,5 tysiąca wiz wydanych mieszkańcom Białorusi, którzy chcieli założyć w Polsce działalność gospodarczą oraz członkom ich rodzin, 20 zespołów spośród 150, które otrzymały kieszonkowe w wysokości 5 tysięcy złotych przyznawane przez Startup Hub Poland, 31 zakończonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Białoruskich projektów i 39 w toku. Oto efekty wprowadzonego we wrześniu ubiegłego roku rządowego programu Poland Business Harbor. Przewidziano w nim trzy ścieżki dla indywidualnych specjalistów IT, startupów oraz dojrzałych firm. Specjalny typ wizy umożliwia pracę bez konieczności uzyskania pozwolenia i zabranie do Polski najbliższej rodziny, wyjaśnia Puls Biznesu. Liczba kredytów frankowych spada. W czasie 4,5 roku zmniejszyła się o 20%. Obecnie jest ich trochę ponad 400 tysięcy, podaje z kolei dzisiejsza Rzeczpospolita. Według danych Biura Informacji Kredytowej kredyty frankowe spłaca 723 tysiące osób. Zatem w ciągu roku liczba czynnych rachunków spadła o blisko 27 tysięcy, czyli o 6%. W podobnym tempie liczba zmniejszała się w poprzednich latach. Złota era udzielania kredytów frankowych już dawno minęła. Najwięcej, bo za 116 miliardów złotych udzielono ich w latach 2005-2008. W następnych latach, od 2010 do 2011, sprzedano z kolei trochę ponad 3 miliardy złotych hipotek we frankach. Natomiast od 2012 roku nie są już raczej często udzielane, przeczytamy w Rzeczpospolitej. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Zapraszam do informatora ekonomicznego już na jutro na godzinę 9.50. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia.